حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عظمی صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ سے سنی یہ سب باتیں کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا دل جو ہے حیات رہتا ہے, دل زندہ رہتا ہے, اور جس کا حدیث شریف میں آتا ہے جس کا دل جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور انا جلیس من ذکرنی, حدیث قدسی میں آتا ہے میں ذکر ذاکر بندے کا ہم جلیس ہوتا ہوں, یعنی گویا کہ وہ بندہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. صبح ایک فون آیا تھا کہ میں ذکر تو کر رہا ہوں مگر باقاعدہ بیٹھ کے نہیں کر رہا, چلتے پھرتے کر رہا ہوں. وہ تو کبھی مطلب مجبوری ہو تو الگ بات ہے, ورنہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کا ذکر بیٹھ کے اطمینان سے کرنا چاہیے, خوشبو لگا کے قبلہ رخ ہو کے صرف صبح فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائے جیسے حضرت کا بیان ہوتا ہے, اس کے بعد گھر آئے یا صبح ہی کسی وقت 10 منٹ لگیں گے 8 منٹ لگیں گے صرف لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کا عاشقانہ ذکر کرے, بچے بھی دیکھیں گے بیوی بھی دیکھے گی اور گھر کے اندر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں اور روح اور قلب میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. ذکر کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے, حضرت نے مجھے اتنی دفعہ فرمایا موجودہ شیخ نے کہ ذکر کا ناغہ نہیں کرنا کمال, ورنہ تم بھی کمزور رہو گے اور جو تمہاری بات سنے گا وہ بھی کمزور رہے گا. کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے ذکر کا. مصروفیت ہے, بیمار ہے تو کم کر لیں مگر ناغہ نہ کریں. تو ذکر کرنے والا گویا اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور جو ہے الذاکر کالواقف علی الباب, ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے. تو تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. جب لا الہ کہیں تو سوچئے غیر اللہ دل سے نکل رہے ہیں, اور جب الا اللہ کہہ رہا ہوں تو عرش اعظم سے اللہ کا نور میرے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے. لا الہ پہ ہلکا سا سیدھی طرف جھک جائیں گے, الا اللہ پہ بائیں الٹی طرف جھک جائیں گے, اور کمر کو سیدھی کر کے حضرت نے فرمایا ذکر کریں. کوئی کمزوری ہو تو الگ بات ہے, یہ کوئی فرض واجب طریقہ نہیں ہے, بس ایک عاشقانہ ایک طریقہ ہے, اس سے بھی بڑا مزہ آتا ہے ذکر کرنے میں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لینی چاہیے. یہ مردوں کے لیے خواتین اور مستورات جو ہیں اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کر لیں. بہت زیادہ کبھی جوش ہو تو حضرت فرمایا 10 دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کر لیں, اور اس سے زیادہ نہ کریں کیونکہ اللہ کے نام میں جلال ہوتا ہے. اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کر لیں. جب اللہ کہیں تو سوچیے ایک تو زبان سے اللہ نکل رہا ہے, میرے دل میں بھی زبان ہے اس سے بھی اللہ نکل رہا ہے, اور میرے بال بال سے, اس کمرے کے در و دیوار سے جو نیا پینٹ ہوا ہے اس سے بھی, اور کرتے سے, اور میرے چشمے سے, میرے کائنات کے ذرے ذرے سے, سب میرے ساتھ مل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ذہن پہ زیادہ زور نہیں ڈالنا. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے. جس کو اللہ کے نام کا مزہ مل جائے گا اس کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوگا. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اللہ. آپ لوگ آوازیں نکالو, آواز نکالو, اس وقت آواز کا موقع ہے. اس طرح کر کے دیکھیں آپ, دل میں باقاعدہ ایک نور محسوس ہو رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک عجیب سی کشش اللہ کے نام میں ہے, کیونکہ ہمارے پوری دنیا کو بنانے والا ہے, سارے انبیاء اور ولی اللہ کو بنانے والا, آسمان و زمینوں کو بنانے والا، چھ دن میں آسمان و زمین بنائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہرحال حکمت ہے. اتنے کیسے کیسے ستارے اور آسمان گلیکسیز بنائی ہوئی اللہ نے، اس کے نام میں کتنا مزہ ہوگا. اتنے بڑے اللہ کا نام لے رہے ہیں تو ذرا عاشقانہ حضرت فرماتے ہیں زبان کو ہلائیں، ہلکا سا جہری ذکر ہو. جہری کہتے ہیں یعنی اپنی آواز خود اپنے کان سن لے، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. ہاں کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، سو رہا ہے، یا نیند، یا پھر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ابھی تو اتنا اچھا موقع ہے، اس لیے خاموش نہ رہے، کر کے دیکھیں، اتنا مزہ آئے گا. رومی فرماتے ہیں نار شہوت چھ کشت نور خدا، شہوت کی آگ کو اللہ کا نور بجھا دے گا. تو اللہ کے نام میں ایسا مزہ ہے کہ شہوت کی آگ خود بخود دب جاتی ہے. اللہ اللہ ایسا کھینچ کے کہیں گے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ انجام پر. میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے نی اجسام پر، خاک ڈالو گے نی اجسام پر. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ شکانہ ذکر کر لیں، انشاءاللہ روح میں نور، دل میں نور باقاعدہ محسوس ہوگا، گھر میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. حضرت جو فرما رہے ہیں آج کل کتنی دفعہ یہ آیت پڑھ دیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے. تو حضرت فرماتے ہیں تو جو اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جگہ، وہ رومال، وہ کپڑے، وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے. اس لیے جب گھر میں ذکر کریں گے تو اس سے اللہ انوارات کی بارش ہو جائے گی. بھلے ہم گندے ہیں جیسے گنہگار ہی صحیح، اللہ کا نام تو لے رہے ہیں ہم لوگ. ڈینٹسٹ ڈاکٹر حماد ہیں، ان کے پاس گئے تھے پوری خانقاہ بنائی ہوئی انہوں نے ماشاءاللہ. حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں, اتنی کم عمر میں خلافت بھی مل گئی اور دین کا کام بھی کر رہے ہیں. وہاں انہوں نے باہر کتابیں رکھی ہیں, تو میں یہ کتاب میں نے اٹھائی گنہگاروں کے لیے, مزدہ جاں فضا. جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ اس کو پورا مکمل ہو گئی تھی, بہت خوش ہوئے تھے. اس پہ وہ مدرسہ بنا ہوا ہے, مدرسہ بیت العلوم تصویر بنی ہوئی اس میں, اور عائض اختر نمبر 6 ہے. تو میں اس کو جب اٹھایا تو میں حیران ہو گیا. یہ بیان حضرت والا کا ہوا تھا مسجد حضرت پھول پوری ضلع اعظم گڑھ ہندوستان میں, اپنی شیخ کی مسجد میں یہ بیان ہوا تھا ہندوستان میں. اور یہ عجیب بیان ہے, گنہگاروں کی مایوسی کے اندھیروں میں طلوع آفتاب امید اور ولایت کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنے کا طریقہ. اور اس کے مرتب ہیں حضرت اقدس سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھا ہے. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ یہ صرف وہی لکھ سکتا ہے جو ساتھ تھا. 18 رجب المرجب 1416 ہجری مطابق 23 جنوری 1996 میں, اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے تھے 96 میں, اور حضرت والا کہاں پہ تھے؟ اپنے بروز جمعرات مرشدنا مولانا عارف بلّہ شیخ العرب والعجم شاہ حکیم محمد اختر, مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی پھول پور سے واپسی کا دن تھا. اس پورے سفر میں حضرت والا کی جو کیفیت تھی وہ بیان نہیں کی جا سکتی. ہندوستان کا سفر ہوا تو 1996 میں, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اس زمانے میں نہیں ہیں بلکہ 40 برس پہلے اپنے شیخ کے ساتھ گزارے ہوئے شب و روز میں ہیں. وہ مناظر گویا سامنے ہیں کہ اس مسجد میں میرے شیخ عبادت کرتے تھے اور راتوں کو تہجد میں اٹھ کر نوافل پڑھ کر روتے تھے, اور اس مسجد کے چپے چپے میں میرے شیخ کے آنسو جذب ہیں اور ان کے نعرہ ہائے عشق گویا حضرت سن رہے ہیں, اور کبھی شیخ کے حجرے کی طرف دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے, یہی میرے شیخ کا حجرہ تھا اور یہی خانقاہ تھی اور یہی میرے شیخ آرام فرماتے, اور بڑے درد سے شیخ کی محبت شفقت کے واقعات سناتے کہ رات کو 12 سے 1:30 بجے تک میں شیخ کے پاؤں دباتا تھا اور حضرت شیخ اپنی زندگی کے واقعات اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے واقعات سناتے اور فرماتے, اختر میں نے تمہیں بعض ایسی رات کی باتیں بتائی ہیں جو کسی کو نہیں بتائیں. کبھی بے اختیار آہ بھر کر گلوگیر آواز میں فرماتے کہ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کو بھی مجھ سے ایسی محبت تھی, اگر میں کسی کام سے کبھی کہیں چلے جاتا تو حضرت بے قرار ہو کر پوچھتے تھے کہ حکیم اختر کہاں گئے, اور جب میں حاضر ہوتا تو حضرت خوش ہو جاتے. آج چونکہ حضرت کی پھول پور سے واپسی تھی, پھول پور ایک گاؤں ہندوستان کا, فجر ہی میں مسجد لوگوں سے بھر گئی جو حضرت والا کی زیارت کے لیے آئے تھے. بعد نماز فجر حضرت والا برکت کے لیے مسجد کے اسی محراب میں تشریف فرما ہوئے جہاں حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ درس سے معرفت اور محبت دیا کرتے تھے. یہ سفر کی آخری مجلس تھی اور اس میں زیر نظر عجیب و غریب الہامی واعظ گنہگاروں کے لیے مزدہ جاں فضا بیان فرمایا. علوم کی اس قدر آمد ہوئی کہ خود حضرت والا مرشدی یعنی ہمارے موجودہ شیخ اول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے وہ جملے ادا ہوئے جو صفحہ 45 پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کی روح مبارک متوجہ معلوم ہوتی ہے. یہ واعظ کثیر الشہوت اور کثیر العشق لوگوں کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو گناہوں کے گندے تقاضوں سے پریشان اور مایوس ہو گئے ہیں, انشاءاللہ ان کی مایوسی کی امیدوں کی سرمدی خوشیوں میں تبدیل کرنے والا ہے, اور ان کے لیے بشارت ہے کہ یہ تقاضے کچھ نقصان دہ نہیں, بشرط یہ کہ ان پر عمل نہ کرو. ان کو دبا دو تو یہی تقاضے بیک لہجہ فرش سے عرش پر پہنچا دیں گے. سبحان اللہ, ایک ہی سیکنڈ میں یعنی عمل نہیں کیا اس حرام تقاضے پر, فرش سے عرش پر پہنچ جائے گا. اتنا عظیم الشان قرب نصیب ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مایوسی کے اندھیروں میں غرق ہیں, ان کے لیے بھی یہ واعظ طلوع آفتاب امید ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کر کے ولایت کا اعلیٰ ترین مقام صدیقیت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس واعظ اور جملہ مواعظ کو قبول فرمائے, امت مسلمہ کے لیے نافع فرمائے اور قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. حضرت والا کو ہمارے سیکنڈ شیخ حضرت سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر لحظہ درجات عالیہ سعادت فسعادت متصاعدا متبارک عطا فرمائے. اور حضرت نے لکھا ہے میر صاحب رحمۃ اللہ نے احقر اور جملہ معاونین کے لیے مغفرت کا بہانہ بنا دیں. آمین یا رب العالمین. بی حرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. العارض غلام حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ احقر سید اشہ جمیل میر عف اللہ تعالیٰ, 9 محرم الحرام 1436 ہجری مطابق 3 نومبر 2014 عیسوی فرما رہے ہیں, الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دوستو, آج اس سفر کی آخری مجلس ہے ایک بہت ضروری مضمون بیان کرنا ہے. اس آیت پر میں نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بارہا تقریر سنی. لہٰذا اس جگہ اور خاص طور پر اپنے شیخ کی اس مسجد میں جہاں 50-60 سال تک میرے شیخ کی آہ و فغا، ان کی اشکبار آنکھیں، ان کے آہ و نالیں، ان کی تلاوت اور ذکر اللہ کے انوار فضاؤں میں ابھی تک جذب ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے شیخ کے محراب و منبر کے صدقے میں، اس مسجد کے صدقے میں، اس مسجد کے زمین کے ذرات کے صدقے میں جہاں میرے شیخ کے آنسو جذب ہیں. ایسی پیاری دعائیں، یعنی کتنے قدر کی اپنے شیخ کے انتقال کے بعد بھی. اے اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اور جتنا اور جیسا کمن اور کیفین میرے شیخ نے آپ کو یاد کیا، ایسا روئے زمین پر اختر نے کسی کو نہیں دیکھا. میں نے بہت سے بزرگوں کی صحبت اٹھائی، بے شک اللہ کے ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، ہم کسی کی تنقیص نہیں کرتے، لیکن جس عاشقانہ انداز میں میرے شیخ نے اللہ کو یاد کیا، ابتدا تا انتہا 5-5 گھنٹے، اور ایک دن میں نے دیکھا 8 گھنٹے حضرت نے عبادت کی اور فرمایا، دیکھو میں 3 بجے رات کا اٹھا ہوا ہوں اور اب 11 بج گئے. حکیم اختر، میری کمر بالکل سیدھی ہے، میں نے 70 سال کی عمر میں ٹیک اور سہارا نہیں لگایا. اور آج کل کے جوانوں کا کیا حال ہے، مسجد اختر تک نہیں آیا جاتا اجمیر سے لے کے مسجد اختر، بولے تھکن ہو جاتی ہے. تھکن ہو رہی ہے، واہ بھائی تم بڑے حشر، تم حالت تو دیکھو. اس دن حضرت نے 10 پارے تلاوت کیا اور قصیدہ بردہ اور منایات مقبول کی 7 منزلیں تو روزانہ پڑھتے تھے. 12-12 تسبیحات پڑھنے میں بھی کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے. مگر یہ انہی کے لیے خاص ہے، ہم لوگ اس کی نقل نہ کریں، مگر ہمیں شرم آنی چاہیے کہ تسبیحات بھی ہم لوگ نہیں کرتے. تو 8 گھنٹے کی عبادت معمولی بات نہیں ہے. اب ہم لوگ ایک منزل پڑھنے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، آج ہمارے دماغوں میں طاقت نہیں. حضرت خود فرماتے تھے کہ میں نے ڈنڈ بیٹھک اور ورزش بہت کی ہے، پہلوانی کی ہے، اور میں نے اتنا گھی کھایا ہے کہ تم لوگ تو چمچے سے گھی کھاتے ہو، اور ہم پورا ہاتھ گھی کے مٹکے میں ڈال کر 1.5 پاؤ گھی نکالتے اور دال پر ڈال کر کھاتے تھے، اور سب ہضم بھی ہو جاتا تھا. حضرت نے فرمایا، میرا سینہ اتنا بلند تھا کہ اگر ناک سے 90 ڈگری کا خط کھینچا جاتا تو سینے سے متصل ہو کر ختم ہو جاتا. لیکن دنیاوی پہلوان اپنی پہلوانی کو دنیا پر صرف کرتے ہیں، مگر میرے شیخ نے اپنی پہلوانی اور طاقت کو اللہ پر فدا کیا. یہ اصل بات تھی. اگر آج ہم اتنی عبادت کرنا چاہیں تو اس کی طاقت نہیں ہے، لیکن حسرت بھرے کانوں سے سنتا تھا، حسرت بھری نگاہوں سے میں شیخ کی عبادت کو دیکھتا تھا، اور اپنا دل حضرت کے دل کے ساتھ پیوست کر دیتا تھا. جب حضرت آہ کرتے تھے اور اللہ کہتے تھے تو میں تصور میں اپنے قلب کو حضرت کے قلب سے ملاتا تھا کہ یا اللہ یہی آہ مجھ کو بھی عطا فرما، اسی طرح میرے اللہ میرے قلب سے بھی نکلے، اللہ میرے قلب سے بھی نکلے. ضعیف کیا کر سکتا ہے، بس قوی کے ساتھ چپک جائے. سبحان اللہ، ضعیف انسان کیا کر سکتا ہے، قوی کے ساتھ چپک جائے، اپنے شیخ کے ساتھ چپک جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے ایک چیونٹی کی فریاد پر ایک کبوتر کو حرم سے بھیجا. ایک چیونٹی نے اللہ سے درخواست کی، میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پر نہیں ہے، پرے پرواز مجھ کو حاصل نہیں ہے، آپ نے مجھ کو پر نہیں عطا فرمائے. تو اللہ نے چیونٹی کو الہام کیا کہ اگر تیرے پاس پرے پرواز نہیں ہے تو میں کبوتر کو حرم سے بھیجتا ہوں، اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جانا. اللہ نے حرم سے کبوتر بھیجا، وہ آ کر اس دیوار پر بیٹھ گیا جس پر چیونٹی تھی. اللہ نے اس چیونٹی کو حکم دیا، بس تیرا مرشد آ گیا، تیرا شیخ آ گیا، تیرا رہبر آ گیا. وہ رہبر حرم ہے، وہ مرشد حرم ہے، اور شیخ حرم ہے تیرے لیے. چیونٹی چپکے چپکے چلی، حکم ہوا دیکھو بھائی پاؤں سے چمٹ جانا اور آنکھیں بھی بند کر لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے نیچے دیکھنے سے مارے دہشت کے گر جائے. بس چیونٹی حرم شریف پہنچ گئی. حکیم الامت مجدد زمانہ مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بالکل یہی اور شیخ اور مرید کا تعلق ہے. جو اللہ والے شیخ ہیں، اگر ہم ان سے صحیح طریق سے چپک جائیں تو بے پر کے ہی ہم پرواز کر جائیں گے. یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پرو بال، یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پرو بال بطوئے عرش بیک دم اڑائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کچھ دن کے بعد پرے پرواز بھی عطا فرما دیں گے. لہذا جن کے قلب و جان ہر وقت اللہ پر فدا ہو رہے ہیں، جن کی ارواح عرش اعظم کا طواف کر رہی ہیں، ایسی پرواز کرنے والی روحوں کے ساتھ اور ایسے اجسام کے ساتھ چپک جاؤ، کیونکہ روح کے ساتھ تو چپکنا مشکل ہے. لہذا اللہ والوں کی صحبت میں رہ پڑو اور ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، ایک دن تم کو بھی پرے پرواز عطا ہو جائیں گے. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جن کو مستقبل میں اللہ ولی بنانا والا ہے، اس کا ماضی اور حال بھی اس پر دلالت کرتا ہے. فرماتے ہیں، ہم چو فرق میل اور سوئے سما، فرق کے معنی پرندے کا نوزائیدہ بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے کبھی گرا ہوتا ہے گھونسلے سے گر جاتا ہے, ایک نیا بچہ, پرندوں کے نوزائیدہ بچے جو اڑنے والے ہیں, جیسے کبوتر کے بچے جن کو ابھی پرے پرواز حاصل نہیں, بے پر کے ہیں وہ, ہم چو فرخے میل ہو سوئے سما, جو پرندے آئندہ اڑنے والے ہیں ان کو پر عطا ہونے والے ہیں, گو ابھی پر عطا نہیں ہوئے, جیسے کبوتر کا نوزائیدہ بچہ جو آج ہی پیدا ہوا ہے, تو بہت دن تک اڑ نہیں سکتا, اس کے پر ہی نہیں ہے, وہ ایسا ہوتا ہے کل فرخل منتوفی, جیسے اس کے سارے پر اکھڑ گئے ہوں, لیکن اس کی آنکھیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں, تو جو پرندے مستقبل میں اڑنے والے ہیں وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے, وہ کیا کرتے ہیں, منتظر بنہا دا دیدہ در ہوا, اپنی آنکھوں کو فضاؤں میں کیے ہوئے اڑنے کے منتظر ہیں کہ کب پر آتا ہوں اور اڑ جائیں, کیونکہ مستقبل میں ان کو اڑنا ہے. اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے وہ اپنے قلب و جان میں اللہ تعالیٰ کی یاد محسوس کرتا ہے, اور اس کو آسمان کی طرف اڑنے کی کشش اور میلان ہوتا ہے, آسمان کی طرف دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے, اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں, وہ آسمان کو دیکھ کر خالق آسمان کی معرفت حاصل کرتا ہے, وہ پہاڑوں اور سمندروں اور ستاروں کو دیکھ کر, تمام عالم کے ایک ایک ذرے کو دیکھ کر وہ خالق ذرات کائنات کو یاد کرتا ہے. یہ بہت بڑی معرفت کی بات ہے, جب ہی تو عارف باللہ کہتے ہیں حضرت والا کو, یعنی یذکرون اللہ قیاما وقعودا, اور آگے فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض, جو آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں, یہ اللہ والوں کی نشانیاں یہ بھی ہیں, وہ خالق ذرات کائنات کو یاد کرتا ہے, پھر ہر ذرہ کائنات اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے, ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی, ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. کچھ باتیں شاید سمجھ میں نہیں آئیں, کچھ آ جائیں گی, مگر اس کو مزہ لینا چاہیے کہ حضرت والا ممبر شیخ پر بیٹھے ہوئے پھول پور کے مسجد میں وہاں بیان فرما رہے ہیں. جب کوئی انسان کسی کو پکارتا ہے تو وہ صرف اپنے دونوں کانوں سے سنتا ہے, لیکن اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس ولی اللہ کے جتنے بال ہیں ہر ہر بال کان بن جاتا ہے, اور وہ اپنے ہر ہر بال میں کشش محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا بنانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے جذب کے آثار وہ اپنے قلب اور جسم میں قالب میں ہر بنے منہ سے محسوس کرتا ہے, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق اوریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو, اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اپنی یاد کی طرف مشغول فرما رہے ہیں. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا, جن کی قسمت میں اڑنا نہیں ہے وہ جانور کہلاتے ہیں, پرندے نہیں ہیں ان کا نام حیوانات ہے, گائے بیل بکری ہمیشہ زمین کی طرف دیکھے گی کیونکہ ان کو زمین پر ہی رہنا ہے, تو جن کی قسمت میں اللہ کا قرب نہیں ہے وہ ظالم مردہ پرست ہوتے ہیں. جس کرگس کو صفت کرگسیت سے صفت شہبازیت میں تبدیل نہیں ہونا ہے وہ کبھی مردوں سے نہیں ہٹے گا, وہ یہی تلاش کرے گا کہ کوئی بھینس مری پڑی ہو, کوئی بیل مرا ہو. اسی طرح جو مردہ پرست ہوتا ہے وہ مردہ ہونے والی حسین لاشوں کی تلاش میں رہتا ہے. بس اللہ پناہ میں رکھے ایسے قلب و جاں کو اس لعنت سے خدا آزاد فرمائے جو اپنے قلب و جاں کو حسینوں پر مردوں پر فدا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ علامت ہے کہ یہ شخص باخدا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہتا ہوں ہم اپنے قلب و جہاں پر رحم کریں اور مردوں کے کھانے سے نجات حاصل کریں, کیونکہ مردے نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ قبر میں, نہ آخرت میں نہ دنیا اور نہ دنیا میں بھی, اور دنیا میں بھی ہمیشہ پریشان رکھتے ہیں. حکیم الامت مجدد زمانہ فرماتے ہیں, جن لوگوں نے غیر اللہ سے دل لگایا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہیں, عشق مجازی عذاب الہی ہے. عشق مجازی میں ویڈیو گیمز بھی آ گئے اور فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ بھی آئی ہے. اگر ہم لوگ حکیم الامت کے الفاظ کو سونے کے پانی سے بھی لکھیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے, اور میں چشم دید دیکھتا رہتا ہوں ایسے لوگوں کی کیا حالت ہے, اور جن پر اللہ کا فضل ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو قلب و جان کو اس سے نجات بخشی, اپنے قرب کی نعمت سے نوازا, ان کو ایسا محسوس ہوا وہ دوزخ سے جنت میں داخل ہو گئے. ہم سب اپنا حال دیکھ لیں, حضرت والا سے تعلق نہیں تو کیا زندگی تھی, اور جب تعلق کے بعد کیا بالکل ہی رخ بدل گیا. جو جنت اور دوزخ میں نسبت ہے وہی عشق حقیقی عشق مجازی میں ہے, عشق مجازی دوزخ ہے اور عشق حقیقی جنت ہے. جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ اسی روئے زمین پر بس کیا عرض کروں کیا لطف اور کیا سکون پاتا ہے. لیکن خواہشات نفسانیہ مضموم نہیں ہیں, جو کثیر الشہوات ہیں یعنی بہت تقاضے شدید اس کے ہوتے ہیں, جن میں حسن پرستی کا بچپن ہی سے مادہ ہے, تو یہ نقصان دہ نہیں, یہ قوت باہ کی فراوانی برائے تعمیر آہ یزدانی ہے. سبحان اللہ, یعنی یہ شہوت کے گندے گندے تقاضے ہیں, یہ بہت زیادہ جو ہیں یہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہمیں آہ ملے, اللہ کے تعلق ملے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ان خواہشات کو ضبط کر لو تو قوت باہ کے ضبط سے باہ ہٹ جاتا ہے اور آہ رہ جاتی ہے، یعنی قوت باہ سے آہ کا مٹیریل، آہ کی اسٹیم تیار ہوتی ہے، بشرط یہ کہ ہم اس پر عمل نہ کریں۔ بدنظری کا شدید تقاضا ہوا کہ دیکھ لو، نفس کی طرف سے کش ہوا اور آپ نے اللہ کے خوف سے مکش کیا اور نہیں دیکھا، آپ کامیاب ہو گئے، باہ جاتی رہی اور آہ رہ گئی۔ اور میرا یہ شعر پڑھیں، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر شیطان کان میں کہے ارے بہت مزہ آئے گا، حضرت نے فرمایا مزہ نہیں، فرمایا مزہ آئے گا، نالائق جیم بولتا ہے زے کی جگہ، بہت مزہ آئے گا، تو دوستوں جواب دے دو، میرا دوسرا شعر پڑھ لو، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستوں ناراض ہوتا ہے، ہم ایسی لذتوں کو پڑھ لیجیے، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستوں ناراض ہوتا ہے۔ یہ شعر پڑھ لیا کریں جب ناراضگی کا دل چاہے۔ اپنے پالنے والے خالق و مالک اور آنکھوں کو روشنی عطا کرنے والے کی مرضی کے خلاف آنکھوں کو استعمال کرنا کیا خیانت نہیں ہے؟ کیا بے غیرتی نہیں ہے؟ کیا بے حیائی نہیں ہے؟ کیا خواصت طبع نہیں ہے؟ اس لیے طبع خفاشیت کو طبع شہبازیت سے تبدیل کیجیے۔ طبائے طبع کہتے ہیں طبیعت، طبائے کرگسیت یعنی جو مردہ کھاتا ہے کو طبائے باز شاہیت سے تبدیل کیجیے۔ اسی کا نام سلوک ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے، ساری زندگی اسی کشمکش میں پڑے رہو، حسین آپ کو کش کریں گے، آپ خوف خدا سے اسے تقویٰ کے تحفظ کے لیے مکش کریں کہ ہم جان دے دیں گے، ہم اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے۔ گناہ چھوڑنے سے زیادہ سے زیادہ موت واقع ہو سکتی ہے، تو کیا ہم اللہ پر مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جس شخص کے قلب میں جہاد کا کوئی ذرہ نہ ہو منافق ہو کر مرے گا یہ شخص۔ اس لیے فرماتے تھے جو ہے اپنے اندر جہاد کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے، ایک والا بھی جہاد کافروں والا اور ایک نفس سے جہاد۔ ماشاء اللہ شاباش، حافظ دیدار شاہی مٹیاری سن رہے ہیں، پورے گھر کو سنا رہے ہیں اپنے۔ جس شخص کے قلب میں جہاد کا کوئی ذرہ نہ ہو منافق ہو کر مرے گا۔ سمجھ لیجئے حرام تقاضوں حرام خواہشات کو دبانا ہے نفس کے خلاف جہاد ہے، لہٰذا ہم سب کو یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ اپنے اللہ کو راضی رکھیں گے اور ایک سانس بھی ہم ان کی ناراضگی میں نہیں گزاریں گے۔ تو یہ سانس صدیقین کی سانس ہے، یہ انفاس اولیاء صدیقین کے ہیں، مبارک ہے وہ سانس جو اللہ پر فدا ہو۔ سن رہے ہو یا اپنے بس جاب میں ہی مگن ہو، یہ جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اللہ تو ہے، اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو دنیا میں آتے رہیں گی چیزیں، کبھی جاب نہیں ہوگی، کبھی بیوی کا انتقال، بچے کا انتقال، جوان بچے کا انتقال، فاقے ہوں گے، خوف ہوگا، یہ تو اللہ نے پہلے ہی پرچہ پچھلی دفعہ سنایا تو تھا، ایک دو دن پہلے، ایک دو ہفتے پہلے، یہ تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اپنے بندوں کو۔ پھر آگے فرمایا بشیر صابرین، بشارت ہے ان لوگوں سے جو صبر کرتے ہیں۔ اس وقت اتنی زبردست حضرت والا کا درد دل والا بیان سنایا جا رہا ہے اور آپ نے ذہن کو کہیں اور رکھے ہوئے۔ حرام تقاضوں حرام خواہشات کو دبانا ہے نفس کے خلاف جہاد ہے، لہٰذا ہم سب کو یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ اپنے اللہ کو راضی رکھیں گے، ایک سانس بھی ہم ان کی ناراضگی میں نہیں گزریں گے۔ یہ سانس صدیقین کی سانس ہے، یہ انفاظ اولیاء صدیقین، یہ انفاظ اولیاء صدیقین کے ہیں۔ مبارک ہے وہ سانس جو اللہ پر فدا ہو رہی ہے، مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کے لیے رو رہی ہیں، مبارک ہے وہ دل جو اللہ پر ہر وقت فدا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے دو قسم کے لوگوں کو اس کائنات میں مبارکباد پیش کی۔ ہم کس کو مبارکباد دیتے ہیں؟ جس کی بینک میں جاب لگ جائے اس کی نعوذ باللہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضرت فرمایا جائز نہیں ہے، بینک کی ملازمت ہی حرام ہے، آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو مینیجر لگ گئے۔ اما رومی کس کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ اے ہمایوں اے ہمایوں دل کے آن بریان اوس، اے خوشاں چشمے کے آن گریان اوس۔ تینوں مشائق کو دیکھا، ان کا یہی حال ہے۔ مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی یاد میں جل رہا ہے، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کی محبت اور خوف سے رو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، جس کو یہ چیز مل جائے دنیا میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس مقام پر حضرت والا نے اچانک فرمایا بھائی ہمارا دوست مظہر کے در بیٹھا ہوا ہے، دیکھو یہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارے ساتھ 16 سال کا تھا، میں 17 سال کا تھا، جلالین شریف مشکا شریف شرح جامع کتابیں میرے ساتھ پڑھی ہیں، میرا ساتھی جس نے میرا عالم شباب دیکھا ہے، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ دیکھا ہے، یہ رات کو میرے ہاتھ پر داخل سلسلہ ہوئے، اس کو کہتے ہیں اخلاص، از سلیمہ گیر اخلاص عمل۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کتنے بڑے علامہ تھے، جب حکیم الامت سے بیعت ہوئے تب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا از سلیمہ گیر اخلاص عمل۔ واہ، جاہ اور نسبت کے ہوتے ہوئے اگر انسان اپنے نفس کو مٹا دے تو اللہ پا جائے گا، اور واللہ اس نسبت سے زیادہ عزت پائے گا۔ جس نسبت پر انسان پندار اور ناز کرتا ہے میں فلاں فلاں میں فلاں کا فلاں ہوں, اگر وہ صاحب نسبت ہو جائے تو پہلے فلاں کا فلاں تھا اب وہ خدا کا ہے, ورنہ پہلے تھا کہ میں بہت بڑے ولی اللہ کا بیٹا ہوں اب اللہ کا مقربہ ولی اللہ ہے, فرق ہوا کہ نہیں؟ اگر نسبت ہی پر ناز کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل کرو, بتاؤ نسبت جد امجد زیادہ اہم ہے نسبت خداوندی کی زیادہ قیمت ہے؟ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے نسبت بھی دی ہے اہل اللہ کی اولاد ہیں, ان کے لیے راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, فوجی کا بیٹا اگر جا کر حکومت میں درخواست کرتا ہے, میرے باپ نے آپ کی خدمت کی ہے, فوج میں تھے, میں چاہتا ہوں مجھے والد کی رعایت سے جگہ مل جائے, اسی ڈگری کے اور لوگوں کی حکومت وہ جگہ نہیں دے گی, اس کو دے دے گی. تو اللہ کی نسبت حاصل کرو, درد معتبر حاصل کرو. درد معتبر پر آپ نے میرے یہ اشعار پڑھے ہوں گے, حضرت والا پھر یہ شعر پڑھا, ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے, ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقفے سنگ در کر دے, ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے, ہماری بے اثر آہوں کو آہ با اثر کر دے. تو میں عرض کر رہا تھا انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ نقصان دہ نہیں ہیں. جب بریانی پکاتے ہو تو آگ میں اوپلا ڈالتے ہو نہیں, تندور کے اندر کی بات ہو رہی ہے, ہم لوگ تو نہیں ڈالتے, ہم لوگ تو گیس پہ پہلانے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بریانی پکانے کے لیے ہمیں خواہشات کی آگ دے دی ہیں, اس آگ میں گناہوں کے برے تقاضوں کو جلانے سے اللہ کی محبت کی بریانی پکتی ہے, یعنی نور تقویٰ روشن ہو جاتا ہے. اب حضرت میر صاحب نے اپنی بات لکھی ہے, ایکر ٹیپ ٹھیک کرنے لگا, فرمایا میر صاحب آپ ادھر کیوں دیکھتے ہیں, آپ کو ٹیپ ریکارڈ سے زیادہ عشق ہے یا مجھ سے ہے؟ ایکر نے عرض کیا, حضرت یہ بند ہو جاتا ہے, اس میں کچھ خرابی ہے. حضرت والا نے فرمایا تو پھر پیچھے بیٹھو, سامنے مت بیٹھو, جب آپ مجھ کو چھوڑ کر اس کو دیکھتے ہیں تو مجھ کو بہت غصہ آتا ہے, ٹیپ کو چھوڑو اور دل میں ٹیپ کرو. سبحان اللہ, کیا باتیں فرمائیں, یہ کوئی لکھ سکتا ہے؟ جس نے دیکھا وہی لکھ سکتا ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات امام ربانی میں لکھا ہے, یہ ان کو میں نے بھی یہ مکتوبات پڑھے ہیں, عجیب عجیب باتیں ہیں, مگر کوئی ہر کوئی پڑھنا نہیں چاہیے بغیر شیخ کے پوچھے. حضرت والا پڑھتے تھے مجدد الف ثانی, یہ ہزار سال میں ایک پیدا ہوتا ہے. حضرت مجدد الف ثانی ایک سو سال کے ہوتے ہیں, ایک ہزار سال والا بھی ہوتے ہیں. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات امام ربانی میں لکھا ہے کہ شاہ جہان کے سامنے اس کا وزیر آیا تو اس نے شاہ کے سامنے اپنا بٹن درست کیا اور شاہ سے نظر ہٹا لی. ظاہر بات ہے جب بٹن ٹھیک کرے گا تو شاہ سے نگاہ ہٹ جائے گی. اس پر شاہ نے کہا اگر آئندہ آپ نے ایسی حرکت کی اور میری نظر سے اپنی نظر کو ہٹا کر بٹن درست کیا تو وزارت سے معزول کر دوں گا. مجدد الثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شیخ کا یہی مقام ہے, شیخ کی نظر سے اپنی نظر کو ملا کر رکھو اور اللہ کے حضور میں بھی ایسے ہی رہو. جب اللہ اکبر کہہ دیا اب کان مت ملو, کان ملنا ہے فجر کی نماز ہے, کچھ لوگ جمائی لے رہے ہیں یا کوئی بھی نماز ہے, جیسی نماز شروع ہوئی کھجلی شروع ہو گئی, بھائی ہنسو تو صحیح, کیا پریشان بیٹھے ہو؟ اب ٹوپی بھی ٹھیک مت کرو, داڑھی بھی مت کھجلاؤ. خائفونا ساکنونا, یعنی یہ خاشعون کی تفسیر ہے, تفسیر بھی صحابی کی ہے, رئیس المفسرین جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے, یعنی جو لوگ فلاح پائیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے نماز میں خشوع کیا. خشوع کے کیا معنی ہیں؟ ایک معنی تو میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کے بتاؤں گا جو اردو میں مغز ہے تفسیر کا, اور عربی میں بھی کہوں گا. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے نماز میں خشوع پر کامیابی کا وعدہ ہے, تو خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا جب نیت باندھو تو سمجھو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عظیم الشان مالک کے سامنے کھڑا ہوں, تو عظمت سے دبے کھڑے ہو, اور جب رکوع میں جاؤ تو اللہ کی عظمت سے دبے جھکے رہو, اور جب سجدہ کرو تو اللہ کی عظمت سے دبے پڑے رہو. بتائیے کیسی لغت ہے, سبحان اللہ. یعنی کیا؟ جب نیت باندھے سمجھے میں اللہ کے سامنے عظیم الشان مالک کے سامنے کھڑا ہوں تو عظمت سے دبے کھڑے رہو, جب رکوع میں جاؤ تو اللہ کی عظمت سے دبے جھکے رہو, جب سجدہ کرو تو اللہ کی عظمت سے دبے پڑے رہو. بتائیے کیسی لغت ہے, سبحان اللہ. تنا دیدی گہے سلیمان را چے شناسی زبان مرغا را. تم نے سلیمان علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا تو تم کیا جانو مرغوں کی کیا آوازیں ہیں؟ اولی اللہ کی آوازیں تم کیا جانو؟ تم کیا جانو گے؟ تم نے تو اہل اللہ کو دیکھا ہی نہیں. اب تفسیر روح المعانی سن لو. عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں, رئیس المفسرین ہیں, اور مفسر کیسے ہوئے؟ میرے شیخ نے جو روایت کی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے استنجا کرنا ہے, تو دیکھا ایک لوٹا پانی کا رکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب استنجے سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مجھے وضو کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, کسی بزرگ کی نہیں, جن کے سب کے بزرگی ملتی ہے ان کی بات ہو رہی ہے. تو استنجا فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے استنجا کرنا ہے یعنی واش روم جانا ہے. تو دیکھا کہ بھی ایک لوٹا پانی کا رکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب استنجے سے فارغ ہو گئے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مجھے وضو کرنا ہے. آپ نے دیکھا وضو کے لیے ایک لوٹا پانی موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا یہ کون پانی رکھ دیتا ہے استنجے کے لیے پھر وضو کے لیے. صحابہ نے بتایا کہ آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رکھا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی اس بچے کو مفسر اعظم بنا دے, علم تفسیر قرآن عطا فرما دے. لہٰذا امت میں ایسا رئیس المفسرین کوئی نہیں ہے. کم عمر تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں 18 سال کے تھے, لیکن مجلس شورا کے ممبر تھے جہاں بڑی بڑی عمر کے 80-80 سال کے صحابہ, بڑے بڑے محدثین مفسرین بزرگ صحابہ تھے. وہاں مجلس شورا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس 18 سال کے نوجوان بچے کو بھی رکھا تھا. میاں بزرگی اور عقل کا تعلق عمر سے نہیں ہے, اللہ کی عطا سے. محدثین نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں, اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا. یعنی بچپن میں ہی اس وقت لوٹا پانی رکھ دیا تھا انہوں نے, جب ہی اللہ نے ایسا مقام دیا رئیس المفسرین ہوئے. کوئی دنیا کے علماء ان سے تفسیر, ان کی تفسیر دیکھتے ہیں. وہ خاشعون, اب وہ فرما رہے ہیں حضرت والا کتنی اہمیت کے بعد اب تفسیر بتا رہے ہیں. وہ خاشعون کی تفسیر کرتے ہیں نماز میں خشوع کیسے حاصل ہوگا. خاشعون کے دو لفظوں میں تفسیر کی. ان حضرات کے علوم کی بلاغت دیکھیں. میں تو یہی کہتا ہوں صحابہ بغیر پڑھے لکھے اونٹ کے چرانے والے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ بلاغت کے اس مقام پر پہنچے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اونٹ چرانے والے, اب بتاؤ ذرا, آپ اپنی لے کے بیٹھے ہیں ایک چھوٹی سی بات. اب دیکھیں دو لفظوں میں کیسا کمال جامعیت ہے. دو لفظ ہیں, نمبر ایک خائفون, نمبر دو ساکنون. خاشعون کے کیا معنی ہیں؟ خائفون قلبن, دل میں اللہ کا خوف ہو کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں, بہت بڑے مالک کے سامنے کھڑا ہوں. اور ساکنون قالبن, تمہارا جسم بھی ساکن ہو. یہ دو صفات تمہیں عطا ہو جائیں کہ دل میں خوف خدا ہو اور جسم ساکن ہو, جسم یہی سنت کے مطابق ہو. اب کان مت ملو, داڑھی مت کھجلاؤ, اگر کھجلانا ہو تو نماز شروع کرنے سے پہلے کھجلا لو. اللہ اکبر کے بعد, تکبیر تحریمہ کے بعد امام کو کسی مقتدی کو جائز نہیں کہ داڑھی کو کھجلائے یا کان ملے یا ٹوپی ٹھیک کرے. یعنی دل میں خوف ہو اور جسم میں سکون ہو. ہمارے شیخ کو دیکھ لیجئے کیسی نماز پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ. کیا آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے. دل میں خوف ہو اور جسم میں سکون ہو. اور سکون کی تعریف امام راغب اصفہانی رحمتہ اللہ مفردات القرآن میں فرمائی ہے. فرماتے ہیں شرعی سکون کیا چیز ہے؟ ان حضرات کے پاس قرآن پاک سمجھانے کے لیے قواعد اور الفاظ و معنی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں سکون نام ہے ثبوت الشیء بعد تحرکہ, جو شے متحرک ہو وہ اچانک ٹھہر جائے, یعنی ایک چیز ہل رہی ہے ایک دم رک جائے, یہ سکون آئی ہے اس کے اندر. متحرک ہونا جس میں انسانی کی فطرت ہے کہ انسان ہلتا جلتا رہتا ہے. لہٰذا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارا متحرک جسم ساکت ہو جائے, اور یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. شاعر کہتا ہے تیرے جلووں کے آگے ہمتیں شرحوں بیاں رکھ دی. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. اصغر گونڈوی رحمتہ اللہ علیہ صاحب نسبت بزرگ ہیں. اللہ کی یاد میں تہجد میں رونے والا, اپنی آہوں اپنے درد دل کو شعروں میں ڈھالنے والا, وہ فرماتے ہیں تیرے جلووں کے آگے ہمتیں شرحوں بیاں رکھ دی, زبانیں بے نگاہ رکھ دی, نگاہیں بے زباں رکھ دی. میں یہ کہہ رہا تھا جو لوگ کثیر الشہوات کثیر العشق اور والمحبہ ہیں, بہت شہوت اور عشق کا مادہ محبت کا مادہ ان کے اندر ہے, کثیر الجذبات ہیں, جذبات بھی بہت زبردست ہیں, وہ اگر اپنی خواہشات کو دبا دیں تو جیسے سڑی ہوئی کھاد گلاب کے پودے کے نیچے دبا دی جائے تو گلاب کے پھول پیدا ہوں گے اور ایسی خوشبو عطا ہوگی جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, گلوں سے چھپ نہ سکے جس کی بوئے پیراہن. اللہ کی خوشبو کو پھول نہیں چھپا سکتے, لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں اے کثیر الشہوات اور بری خواہشات سے مایوس, اور اے کثیر الشہوات بری خواہشات سے مایوس مت ہو. دیکھو بھائی جنگل میں بیل اور بھینس وغیرہ جو گوبر کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ کا یہ سورج اس گوبر پر شعائیں ڈالتا ہے, اس نجاست کے دو حصے کر دیتا ہے. یہ جو لیٹرین ہوتا ہے نا گائے کا, اس کی بات ہو رہی ہے, صاف لفظوں میں بولنا پڑتا ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں گوبر وغیرہ. جب سورج نے اس کے اوپر سن لائٹ اس کے اوپر پڑی تو اس کے دو حصے بن گئے, کیونکہ ایک بایو ٹیکنیکل پتہ نہیں بایو میڈیکل والا بھی سن رہا ہے اس وقت, اس کو تو انگلش کے بغیر بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. دیدار شاہ وہ اسی چیز میں کر رہا ہے, تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس باتوں میں سننے میں. آپ کی بایو میڈیکل یہاں کام آ رہی ہے. تو وہ جو لیٹرین تھا وہ جو بدبودار گوبر تھا تو اس کے دو حصے ہو گئے جب اس نے سن لائٹ اس کے اوپر پڑی, ایک پتلا ہو گیا بالکل لکوڈ کی طرح, ایک سالڈ. تو جو حصہ رقیق پتلا جس کو زمین جذب کر لیتی ہے, آفتاب پہلے زمین کا میدہ گرم کرتا ہے, اس گرمی سے شان جذب پیدا ہو جاتی ہے. زمین اس نجاست کو کی رطوبت یعنی سیال یعنی لکوڈ حصے کو جذب کر لیتی ہے. اب کچھ غلیظ حصہ سورج کی شعاؤں سے خشک ہو جاتا ہے, جو سالڈ حصہ تھا وہ خشک ہو گیا, ڈرائی ہو گیا. اس حصے آفتاب نے نجاست کے دو حصے کر دیے, اس لیٹرین کے دو حصے کر دیے. کیا حضرت والا مثالوں کے بادشاہ, ایک لکوڈ ایک سالڈ, ایک رقیق جس کو میدہ زمین نے جذب کر لیا, اس کو لکوڈ تھا تو زمین نے اس کو کھینچ لیا, اور دوسرا کثیف حصہ جو اوپر تھا اس کو اوپلا بنا دیا گیا. تو رقیق یعنی لکوڈ حصے سے سوسن, ریحان, گلاب, چمبیری جیسے خوشبودار پھول پیدا ہوئے, اور جو سالڈ تھا کثیف حصہ جو خشک ہو گیا تھا اوپلا بن گیا. اس کو نان مائی اٹھا کر لے گیا اور تندور میں ڈال کر اس کو سرخ رو کر دیا. آگ میں جب جلا تو سرخ ہو گیا, روشن ہو گیا, نور بن گیا. تو مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں جب یہ سورج نجاستوں کے رقیق حصے لکوڈ حصے کو گلاب چمبیلی بنا سکتا ہے اور سخت حصے کو کثیف حصے کو نور اور سرخ روح کر سکتا ہے, تو اللہ کا آفتاب کرم, اللہ کی رحمت کا سورج, اس کے کرم کا آفتاب اگر ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو جائے تو ہمارے قلب کی جتنی حرام خواہشات اور گناہ کے برے برے تقاضے کی کھاد ہیں ان کو دبا دو, تو یہی اللہ کی محبت کے, معیت کے, نسبت اور ولایت کے پھول ہیں, انہی میں سے خوشبو آنے لگتی ہے. لہذا مولانا رومی فرماتے ہیں چوں خبیصہ را چنی خلات دہی, اے خدا جب آپ جانوروں کے گوبر اور خبیص نجاست کو زمین پر گلاب کا پھول اور تندور میں اس کو نور بنا سکتے ہیں, منج گویم طیبی راچے دہی, میں نہیں کہہ سکتا آپ پاک بندوں کو کیا کچھ دیں گے. جب آپ ناپاکوں کو یہ دیتے ہیں, یعنی گوبر ناپاک چیز ہے, جب آپ نے اس سے گلاب کا پھول بنا دیا تو تندور میں اس کو روشن کر دیا. چوں خبیصہ را چنی خلات دہی, جب خبیصوں کو آپ ایسا خلاتے عزت عطا فرماتے ہیں, منج گویم طیبی راچا دہی, تو میں نہیں کہہ سکتا آپ اپنے پاک بندوں کو جنہوں نے مجاہدہ کر کے آپ کو راضی کر لیا ان کو آپ کیا کیا عطا فرمائیں گے. بتائیے اس مثال سے مایوسی دور ہوتی ہے کہ نہیں. اس لیے قوت باہ کو ضبط کر لیں, یعنی شہوت کے تقاضے کو دبا لیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسی قوت باہ کے ضبط سے آہ پیدا ہوتی ہے. جب آپ اس کو ضبط کر لیتے ہیں, آپ نے اس کو برداشت کر لیا, حسین شکلوں کو دیکھنے کے لیے دل بہت چاہا مگر آپ نے اس کو دبا لیا, تو باہ کو دبانے سے آہ پیدا ہوتی ہے اور وہ آہ اللہ تک لے جاتی ہے, کیونکہ آہ میں اور اللہ میں فاصلہ نہیں ہے. آہ اور اللہ, کیوں صاحب سمجھ میں آگے معاملہ؟ ارے آہ تو خود اللہ کے نام کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے, چپٹی ہوئی ہے, جیسے چھوٹا بچہ چپٹا رہتا ہے, چھوٹا بچہ گود میں سے اترنے کا نام ہی نہیں لیتا. یہ آہ ایسی ظالم ہے, اللہ میاں سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے, آغوش محبت میں رہتی ہے, اس میں ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے اللہ اور آہ. مگر شرط یہ ہے کہ اپنی قوت باہ کو دبا دے, حرام خواہشات کا خون کر دے. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ نے اپنا راستہ اتنا مشکل کیوں کر دیا, حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھ کو 10 سال تک اشکال رہا کہ اللہ تو ارحم و راحمین ہے, اپنے رستے کو آسان کیوں نہیں کیا, لیکن فرمایا میں نے کسی کو ظاہر نہیں کیا اس اشکال کو, کیونکہ میں خود اس اشکال سے مشکل میں ہوں, تو دوسری مخلوق کو کیوں مشکل میں مبتلا کروں. فرمایا 10 سال کے بعد میرا یہ اشکال مثنوی مولا روم سے حل ہوا, مگر وہ حکیم الامت تھے, ہم لوگ تو بالکل کمزور ہیں. تو 10 سال کے بعد میرا یہ اشکال مثنوی مولا روم سے حل ہوا. ایک دن مثنوی دیکھ رہا تھا, اچانک یہ شعر مل گیا, لے کے شیرینی و لذات مقر, ہستے بر اندازہ رنج سفر. مقر معنی رہنے کی جگہ, جائے قرار. سفر میں جتنی تکلیف اٹھا کے جاتا ہے پھر اسے وطن میں اتنا ہی لطف آتا ہے. تو اللہ نے اپنے منزل قرب کو تھوڑا سا مشکل کر دیا تاکہ جب تم اللہ کو پا جاؤ تو تمہیں اتنا مزہ آئے کہ اس کا لطف تم الفاظ میں بیان نہ کر سکو, کیونکہ مصیبت کے بعد خدا ملا ہے, نفس سے بڑا مقابلہ ہوا ہے, بڑے جھگڑے کرنے پڑے, کلیجے منہ کو آ گئے. کیا صحابہ کی سنت آپ یاد نہیں کر سکتے؟ صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے رضوان اللہ علی مجمعین, وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شدیدا. میرے اصحاب رسول سے بڑھ کر کون پیارا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کو آسانی سے پار کرانا ہوتا تو صحابہ سے اتنا مجاہدہ نہ کرواتے. اللہ فرماتے میں نے ان سے اتنا مجاہدہ کرایا ان کے کلیجے منہ کو آ گئے. وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شدیدا اور ان پر زبردست زلزلہ طاری کیا گیا. مجاہدات سے ان کے کلیجے منہ کو آ گئے. آج اس زمانے کا جو جہاد ہے وہ نظر کی حفاظت ہے کہ ہم بے پردہ عورتوں سے اپنی نظر کو بچا لیں, بھابھی سے شرعی پردہ کر لیں, خواتین دیور جیٹھ خالو پھپھا سے کریں, اور ہم مرد اور عورتیں دونوں چچا زاد خالہ زاد مامو زاد بہنوں سے پردہ کریں اور عورتیں ان بھائیوں سے پردہ کریں جو ہے نہیں بھائی وہ بھائی بنے ہوئے یا جو سڑک پر چلتی پھرتی حسین شکلیں ہیں یا حسین امرد ہیں, امرود آج کل آئے ہیں, امرود نہیں مراد اس سے مند امرد ہیں یعنی حسین لڑکے جن کی طرف دیکھ کے دل میلا ہوتا ہے, ان سے نظر بچا لیں تو زیادہ سے زیادہ ہمارا کلیجہ منہ تک آ جائے گا. کیونکہ اہل نظر سے پوچھو کہ نظر بچانے میں کتنا مجاہدہ ہوتا ہے. جس میں عشق کا مادہ نہیں ہوتا وہ جنرل مرچنٹ دھنیا ہلدی مرچ بیچتا رہے گا, کہتا رہے گا پیسے جلدی نکالو بھائی, پیسوں میں بڑا مزہ ہے, دیکھو میرا مال لینے کے لیے باہر اور لوگ کھڑے ہیں, جلدی ہٹو یہاں سے. وہ حسینوں کو بھگا دیتا ہے اپنی دمڑی کے لیے, اس کو چمڑی سے کوئی محبت نہیں, گورا ہو یا کالا اسے تو مال ملنا چاہیے. لیکن جن کا مزاج اللہ نے محبت کا پیدا کیا ہے ان کو شدید مجاہدہ ہوتا ہے, خاص کر شاعروں کو, کیونکہ اگر شاعر صاحب محبت نہ ہو تو شعر کہہ ہی نہیں سکتا. اب بتائیے درد محبت کے بغیر کوئی شعر کہہ سکتا ہے؟ پھر حضرت والا شعر پڑھا, چھپاتی رہی راز غم چپکے چپکے, میری آہیں نغموں کے سانچوں میں ڈھل کر, موج غم دے رہی ہے سہارا مجھے, مل ہی جائے گا کوئی کنارہ مجھے. سبحان اللہ, موج غم دے رہی ہے سہارا مجھے, مل ہی جائے گا کوئی کنارہ مجھے. اللہ کے رستے کا کچھ تو غم اٹھا لو. اگر گناہ سے بچنے میں کلیجہ منہ کو آتا ہے یا زلزلہ پیدا ہوتا ہے تو کیا صحابہ کی سنت سے فرار اختیار کرتے ہو؟ کیا چاہتے ہو کہ اللہ حلوہ کھا کر مل جائے گا؟ احقا جامع کو مخاطب کر کے فرمایا, یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو, میر صاحب پھر تم نے سر جھکا لیا بھائی تم ٹیپ بعد میں کیا کرو, جمع کا ڈوبو بنا ہوا ہے, الو جو ہے وہ جمع کا ڈوبو ہوتا ہے. ایک بنیے نے لالچ میں آ کر ایک الو 20,000 کا خریدا, اس کو کوئی خریدنے ہی نہیں آ رہا تھا. الو کی عادت ہے رات کو جاگتا ہے دن میں سوتا ہے. آج کل کے نوجوانوں کا بھی یہ حال ہے, رات بھر جاگیں گے فیس بک یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ اور صبح سو رہے ہوں گے گدھوں کی طرح, گدھا ہی کہا جائے گا اس شخص کو. تو جب الو نے آنکھیں بند, اور خواتین کوئی کم ہے کیا؟ لڑکیوں کا بھی یہ حال ہے, انٹرنیٹ مل گیا لگیں گے پوری رات. تو جب الو نے آنکھیں بند کر لی تو بنیا بہت گھبرایا کہ ابھی بکا بھی نہیں ہے اور مر بھی رہا ہے. اس نے الو سے کہا, جمع کے ڈوبو آنکھیں تو کھول, تو مر رہا ہے کیا؟ تو وہ بیوقوف تھا, الو کی خصلت سے بے خبر تھا, وہ سمجھا کہ مر رہا ہے, حالانکہ سکرات تاری نہیں تھا, دن میں آنکھ بند کرنے کی اس کی خصلت ہوتی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے, سارا مجمع اس وقت مجھ کو دیکھ رہا ہے اور یہ سر جھکائے ہوئے اپنے جاب کے چکر میں پتہ نہیں کہاں گھومے ہوئے, اور معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی ناشنائے محبت ہے, حالانکہ محبت خوب جانتا ہے. اب اگر تم نے سر جھکایا تو میں ایسا کس کے تھپڑ لگاؤں گا یہ حضرت والا تھپڑ کس کو لگا سکتے ہیں؟ حضرت والا کی میر صاحب رحمۃ اللہ کو کہہ سکتے تھے, اور تو کوئی اس قابل اور تو کوئی مطلب اتنا محبت والا تھا نہیں تو اگر تم نے سر جھکایا تو میں ایسا کس کے تھپڑ لگاؤں گا, میرا جھاپڑ اتنا قوی ہوگا کہ پھر تمہارا سارا پاپڑ نکل جائے گا اور تحصیل ہاپڑ یاد آ جائے گا. آنکھ کھل کر سنو یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی, جو میں کہتا ہوں دل کے کان سے سنو. دیکھو بھائی یہ خواہشات جو حلال ہیں جیسے بیوی حلال ہے کہ نہیں؟ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ذاکرین سالکین کو چاہیے شدید ضرورت کے بغیر محض لذت کے لیے اپنی بیوی سے صحبت نہ کریں, اور شدید ضرورت کب ہوتی ہے کہ بلا کسی خیال کے زبردست تقاضے ہر وقت اس کو پریشان کریں. اور فرمایا اگر تم نے اس میں اعتدال نہیں رکھا تو تمہیں ذکر کی مٹھاس بھی نہیں ملے گی, کیونکہ جب انجن ٹھنڈا ہو جائے گا اس میں اسٹیم نہیں رہے گی تو پھر درد سے کیسے اللہ کہو گے, کیونکہ جب اسٹیم ہی نہیں رہے گی تو آگ کہاں پیدا ہوگی. لہٰذا فرمایا اس قوت با کو حلال موقع پر بھی اعتدال سے رکھو. سن رہے ہو حضرت فرماتے ہیں, جتنے سالکین کثیر الجمع تھے ان کو حلاوت ذکر میں ترقی نہیں ہوئی, کیونکہ اس با کو ضبط کرنے سے آہ پیدا ہوتی ہے, اسٹیم بنتی ہے, پھر جب اللہ کہتا ہے تو درد محبت سے کہتا ہے. آج کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ تمام گناہوں کا, تمام نافرمانیوں کا, اللہ کے غضب و قہر کے جملہ اعمال کا مقصود کیا ہے؟ تلاش لذت اور تقاضا نفس کو پورا کر کے سکون حاصل کرنا. ہر گناہ کے یہی دو مقصد ہوتے ہیں, نمبر ایک تلاش لذت, نمبر دو سکون مل جائے. یہی ہوتا ہے نا, لذت مل جائے اور سکون مل جائے. اب کیا حضرت والا فرما رہے ہیں, کیونکہ نفس بار بار تقاضا کر رہا ہے یہ گناہ کر لو یہ کر لو یہ گناہ کر لو, تو نفس کے حرام تقاضے کی لذت حاصل کرنے سے بہتر ہے اسی لذت کی تمنا میں مر جائے. کیونکہ اگر نفس کی یہ تمنا پوری کر دی تو کیا ہوگا؟ اس پر میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ شعر پڑھا کرتے تھے، بتمنائے گوشت مردن با زت قاضائے زشت قطع با، گوشت کی تمنا میں مر جانا بہتر ہے قصائیوں کے تقاضے کی لذت سے، کہ وہ لاٹھی لے کر آ جاتا ہے کہ میرے پیسوں کا کیا بنا، میرے گوشت کے پیسے کیوں نہیں دیے۔ اسی طرح یہ نفس بھی گناہ کرا کے ذلیل کرتا ہے۔ تو اب میں اس آیت پر تقریر کر رہا ہوں جس کو میں نے اپنے شیخ سے بارہا سنا۔ اللہ فرماتے ہیں، دنیا والوں، میں نے تمہارے قلب کو پیدا کیا ہے، میں تمہارے قلب کا بھی خالق ہوں، اور کثیر الامر بالسوء، نفس کا بھی خالق ہوں، یعنی بہت زیادہ نفس تقاضا کرتا ہے، اس کا بھی اللہ خالق ہے۔ تو تم اپنے نفس کا علاج خود کیوں تجویز کرتے ہو؟ میرے بندے ہو نا، جیسے چھوٹے بچے اپنے ابا کے حوالے ہوتے ہیں، تو تم خود کو اپنے ربا کے سپرد کر دو۔ تم کس قسم کی زندگی دنیا میں گزارنا چاہتے ہو؟ اگر تم کو اطمینان کی تلاش ہے، سکون کی تلاش ہے، تو اللہ کی یاد کے سوا کہیں سکون اطمینان نہیں پاؤ گے۔ اور آپ جو لوگ آ کے میرے پاس بولتے ہیں بے چین ہوں بے چین ہوں، اس کی وجہ یہ کہ سکون حاصل نہیں کیا انہوں نے شیخ سے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، ہماری ہی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور فرمایا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کسی کا کوئی نہ ہو، بیوی بھی مر جائے، یا کسی کی شادی ہی نہ ہو، یا زمین صاحب رحمۃ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ اس کی، نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی ابھی، اللہ اس کے لیے کافی ہے، مگر ایک شرط ہے کہ قلب و جان اللہ کو پیش کرے۔ اگر جسم تو مسجد میں ہے، لیکن دل جو ہے لڑکے لڑکیوں کے خیالات اور اس کے عشق میں مبتلا حسینوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تو دل کو سکون اطمینان کیسے ملے گا؟ کیونکہ اس نے تو دل غیر اللہ کو دیا ہوا ہے۔ شیخ الحدیث مزاح علوم مولانا اسد اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ کا شعر ہے، فرماتے، عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت، نہیں لڑکے لڑکیوں کے عشق میں فکر راحت تلاش کرتے ہو، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب گاہیں، حسینوں کے عشق میں تم آرام تلاش کرتے ہو، آخرت میں کیا عذاب ہوگا اس کو مولانا نے بیان نہیں کیا، لیکن دنیا ہی میں حسینوں سے دل لگانے سے جو عذاب ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جس نے غیر اللہ سے دل لگایا، ہمت کر کے بدنزی کو نہیں چھوڑا، اور ہمت چور بنا، جیسے بھینس 4 کلو دودھ دینے کے بجائے 3 کلو دیتی ہے اور 1 کلو اپنے بچے کے لیے اوپر چڑھا لیتی ہے، یہ ظالم بھی اپنے نفس کی خبیث لذتوں کے لیے ہمت کو پورا استعمال نہیں کرتا، تو اس کی زندگی دنیا ہی میں دوزخ بن جاتی ہے۔ میر صاحب، آپ کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ، کہاں کہاں نام لیا ہے، آپ حضرات کو بھی ماشاء اللہ کہنا چاہیے، کیسی زبردست باتیں زبردست فرمایا، کوئی دل کے کانوں سے سن لیں اس کو مزہ ہی آ جائے گا۔ آپ تو بس اپنے ہی مگن ہیں، کہیں دنیا میں کہیں الگ ہی دنیا بنا رکھی، تقویٰ کی دنیا بناؤ اپنی، اور کوئی دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ عجیب بات ہے، کوئی داد ہی نہیں دیتا، کہتا ہے اگر زیادہ داد دوں گا تو کہیں پکڑ نہ ہو جائے، بہت ہوشیار ہے، داد اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ بھانپ لیں گے۔ بھائی اتنا تو کہو، ماشاء اللہ بہت عجیب و غریب مضمون ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے بیان کے بعد ایک عالم سے، جو حضرت کے مرید تھے، مجمع میں پوچھا، مولانا مضمون کیسا تھا؟ اس نے ٹائیفائڈ کے مریض جیسی آواز نکال کر، اچھا تھا، حضرت نے کر کے دکھایا، ہمارے موجودہ شیخ بھی کر کے، اچھا تھا۔ حضرت نے اسے بہت ڈانٹا، فرمایا، نالائق، اللہ نے اتنا عمدہ شاندار مضمون زبان سے بیان کرایا اور تم نے اس کی یہ قدر کی؟ اے ظالم، تجھے یوں کہنا چاہیے تھا، الحمدللہ، ماشاءاللہ، حضرت وجد آ گیا، سبحان اللہ، کیا مضمون تھا۔ جب میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ بیان فرماتے تھے تو میں بعد میں کہتا تھا، حضرت ماشاءاللہ اتنا مزہ آیا، قلب اور روح کو وجد آ گیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آج بڑے عالی علوم بیان ہوئے، تو حضرت خوش ہو جاتے تھے۔ یہ ان کی قدردانی ہے، علم کی قدردانی ہے، جس کے ذریعے سے کوئی نعمت ملے، جس کھڑکی سے منی آرڈر ملے یا کوئی ڈرافٹ ملے، تو اس کھڑکی کا بھی تو احترام کرو، اس پر تھوکو مت، اور عزت نہ کرو تو کم از کم اتنا تو کہو کہ اتنا تو کرو کہ تھوکو مت۔ اللہ والوں سے جب اللہ کی محبت ملتی ہے تو اس نعمت مضمون کی قدر کرو، اس کی قدر زبان سے بھی ہو اور آنکھ سے بھی ہو۔ آنکھ نیچے کرنا یہ دلیل ہے کہ ناشنائے درد ہے، اس پر عناصر اربا کا خاص غلبہ ہے۔ آنکھ کا نیچے ہونا دلیل ہے اس کے جسم کے اعضاء عناصر اربا سے دب چکے ہیں، یہ تھک چکا ہے، ورنہ روح کبھی بھی نہیں تھکتی۔ جب روحانیت غالب ہو جاتی ہے تو صحابہ تھکے ہوئے بھی ایک ایک کھجور کھا کر جہاد کر لیتے تھے، جب کھجور ختم ہو گئی تو کھجور کی گٹھلی چوس چوس کے جہاد کرتے تھے۔ ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا، گٹھلی سے کیا طاقت آتی تھی؟ فرمایا، جب وہ گٹھلی بھی ختم ہو گئی تب پتہ چلا گٹھلی سے کیا طاقت آتی تھی۔ یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. جتنے پرانے لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے مجھے شیخ کے ساتھ دن رات دیکھا ہے ان سے پوچھ لو کیا میں کبھی شیخ کی تقریر میں سویا تھا یا نظر بند کیے رکھتا تھا. جواب دیا گیا نہیں, آنکھوں سے فدا ہوتا تھا. آنکھ سے فدا ہونا کیا ہے کہ آنکھ کھولے رکھو اپنے شیخ کو دیکھو. الحمدللہ اس فقیر بھی شاید کبھی ایک دو دفعہ ہوا ہو, تینوں مشائخ کی صحبت میں کبھی نہیں سویا میں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. در بزم وصال تو بہنگام تماشا نظارہ زنجبیدن مزگا گلا دارد. جب دیکھنے میں مزہ آتا ہے نظارہ کہتا ہے اے پلکوں جھپکنا مت. بعضوں کو یہ مصرع تو یاد ہے پر عمل اور علم میں بڑا فاصلہ ہے. کبھی علم اور عمل میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں, اس لیے علم کو عمل سے ملانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اور نسبت اور خانقاہوں میں چلے لگانے کی ضرورت ہے. دیکھو علم و عمل کی فصل کو اہل اللہ کا وصل دور کرتا ہے. حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ کا ایک واعظ ہے جس کا نام راحت القلوب ہے. اس رسالے کو پڑھ لو, اس میں یہ بات ملے گی کہ دنیا میں کہیں چین نہیں سوائے اللہ کے نام کے. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. میں نے اسے بزرگوں کی زیارت کی ہے, حضرت والا فرما رہے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کی یاد میں ساری کائنات کو فراموش کیے ہوئے اپنے نام کو بھی بھول جائے اس کا کیا عالم ہوگا. میرے پیر بھائی حضرت والا فرما رہے ہیں ماسٹر عین الحق صاحب کو کچھ ضروری کاغذات پر حضرت کے دستخط لینے تھے, اعظم گڑھ جانا تھا. انہوں نے کہا حضرت آپ اس پر دستخط کر دیجئے, سگنیچر کر دیں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھول پوری 8 گھنٹے عبادت کر چکے تھے, قلب و جان کا جہاد عرش اعظم کا طواف کر رہا تھا, تو رن وے پر ایسی جلدی تو نہیں اتر سکتا تھا. آپ بتائیے جو جہاز 2000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہو وہ اچانک زمین پر آ سکتا ہے. تو میرے شیخ قلم ہاتھ میں لیے کچھ دیر تک سوچتے رہے, پھر ماسٹر عین الحق صاحب سے پوچھا میرا نام کیا ہے. ماسٹر عین الحق صاحب کو ہنسی آ گئی, ڈانٹ کر فرمایا بتاتے کیوں نہیں ہو میرا نام کیا ہے. ماسٹر صاحب نے کہا حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے. پھر حضرت نے اپنے دستخط کیے اور ماسٹر عین الحق صاحب جلدی سے فائل لے کر مارے ڈر کے بھاگ گئے کہ نامعلوم حج کیا معاملہ ہے. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 5 پارے تہجد میں تلاوت فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. تہجد پڑھنے کے بعد جب فجر کی جماعت کا وقت قریب آتا تھا تو آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے تھے کلیمینی یا حمیرہ, اے عائشہ مجھ سے باتیں کرو. حمیرہ محبت میں نام رکھا تھا. حضرت فرماتے ہیں اپنی لیلا کا اپنی بیوی کا بھی نام محبت سے رکھنا چاہیے. رات کے 12 بجے کے بعد والا جو سفید داڑھی والے ہوں ان کو بھی رکھنا چاہیے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ گفتگو عام میاں بیوی جیسی نہیں تھی, بلکہ تہجد کے وقت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا جہاز عرش اعظم کا طواف کر رہا ہوتا تھا. اس کو رن وے پر لانے کے لیے فرماتے تھے کلیمینی یا حمیرہ, فرمایا تاکہ عالم ناسوت پر اترنے کے لیے کسی ناسوتی سے بات کی جائے جس کا دنیا سے تعلق ہو, کیونکہ اس وقت کسی ملکوتی سے بات کرنے سے آپ کی روح مبارک کا جہاز رن وے پر نہیں اتر سکتا تھا. ملکوتی کہتے ہیں جو فرشتوں کی دنیا ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے تو بھی آپ عالم ملکوت میں رہتے, کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز پڑھانی تھی, لہٰذا عالم قرب سے عالم جواروت سے عالم ناسوت پر آنے کے لیے کلیمینی یا حمیرہ کہا, اے عائشہ مجھ سے باتیں کرو. ہم نے تو کھانے پینے کا ہم دنیا سمجھ رکھا ہے. ارے دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں. اللہ نے اپنے نام کی لذت کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ کو خوب یاد کر کے صاحب نسبت ہو جاؤ. مگر ایسے صاحب نسبت جن کا یہ مقام ہو کہ ان کی صحبت کی وجہ سے دوسرے بھی صاحب نسبت ہو جائیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس روئے زمین پر مجھ کو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ جیسا صاحب نسبت ملا. حضرت دنیا کو جانتے ہی نہیں تھے کہ دنیا کیا چیز ہے. یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو, انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. اس دنیا میں رہ کر ایسا ایمان حاصل کرنا کہ عالم غیب عالم شہادت بن جائے. حضرت فرماتے تھے بعضوں کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ آسمان کے حجابات ہٹ جاتے ہیں, ایسی نظر عطا ہوتی ہے کہ ان کے لیے عالم غیب برائے نام عالم غیب رہتا ہے. یہ حضرت والا کا اپنا مقام ہے. آخر میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا یہ مقام ہو گیا تھا. وہ جسم سے دنیا میں رہتے ہیں وہاں قلب اور روح کے اعتبار سے ہر وقت حق تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں. جس پر اللہ والوں کی شان میں میرا اردو شعر ہے, یہ حضرت والا کا ہی شعر ہے, حضرت والا کے ترجمان ہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. تو میں عرض کر رہا ہوں اے دوستوں دنیا میں کہیں چین نہیں, قسم کھا کر کہتا ہوں, اور قسم کی ضرورت ہی نہیں اللہ کا یہ ارشاد کافی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بذکر اللہ میں اور بذکر اللہ میں حسر ہے کہ سوائے خدا کے یاد کے کہیں چین نہیں پاؤ گے۔ اے دنیا والوں، نہ ٹیڈیوں میں، نہ وی سی آر، نہ موبائل، نہ رنگینیوں میں، نہ یوٹیوب فیس بک انٹرنیٹ کی رنگینیوں میں، نہ مرنے والی لاشوں میں چین ہے۔ ان حسینوں پر تمہارا امتحان کے لیے ڈسٹمبر کر دیا گیا ہے، وہ خلاف راہ پیغمبر ان کو مت دیکھو، یہ ڈسٹمبر تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ قبروں میں جا کے دیکھ لو، قبرستان میں جتنے حسین لڑکے حسین لڑکیاں ہیں، قبر کھود کر دیکھو گے سب مٹی ہیں نہیں، لیکن ان ڈسٹمبر پر تم ایسا پاگل مت بنو جس سے تمہاری حیات خلاف راہ پیغمبر ہو جائے اور تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ شیطان بہت چالباز ہے، یہ پٹی بڑھاتا ہے، جب تک ڈسٹمپر ہے خوب مزہ لے لو، جب ڈسٹمپر ختم ہوگا تو وہاں سے بھاگ کر دوسرے کو تلاش کر لیں گے۔ ایک بیوقوف شاعر کہتا ہے، پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے، کھلنے والی کلی کی بات کرو۔ پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے، کھلنے والی کلی کی بات کرو۔ ارے ظالم نالائق، ایسا بیوقوف ساری زندگی، ایسا بیوقوف ساری زندگی جلتا رہے گا۔ بلبل ہمیشہ چشمے نم رہتا ہے، کبھی ظالم کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اس پھول پر مرا اور دن رات اسی پر چہچہایا۔ جب صبح کو پھول مرجھا گیا، دوسرے پھول پر بیٹھ گیا، تو ہمیشہ مرجھانے والوں پر مرجھایا رہتا ہے۔ آپ بلبل کو کبھی تازہ دم نہیں پائیں گے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر مر رہے ہیں ہمیشہ افسردہ چشمے نم رہیں گے، ساری زندگی روتے ہی گزر گئی اور تڑپتے ہی رہیں گے۔ جس کی مثال میں ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں، جو اختر چشمدید مسجد میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا، ساری دنیا کی ماؤں نے اس کو پیار دیا لیکن بچہ روتا ہی رہا، یہاں تک کہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کو موت آ جائے گی، لیکن جب اس کی اصلی ماں آئی تو گود میں لیتے ہی سو گیا، رو رو کے تھک گیا تھا فوراً سو گیا۔ اس وقت مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ اسی دن میں نے کہا، اے دنیا والوں، جب اس کو اصلی ماں ملی تب چین ملا، بڑی بڑی رنگین عطر لگائی ہوئی انڈونیشین اور مصری اور الجزائر کی ماؤں کو کمن اور کیفین اپنی ماؤں سے زیادہ پایا لیکن چین نہیں پایا۔ لہذا ساری کائنات اگر تمہیں گود میں لے لے، دنیا کے سارے معشوق اور معشوقات مل جائیں، لیکن چین نہیں پاؤ گے، صرف اللہ کے نام میں، اس کی آغوش محبت میں چین پاؤ گے۔ جب تک اللہ کو خوش اور راضی نہیں کر لو گے تمہیں پیار نہیں ملے گا، سارے عالم میں جہاں جاؤ گے جوتے پڑیں گے۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، نگاہ اقربا بدلی، یعنی دوستوں کا، قریب رہنے والوں کا نگاہ بدل گئی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ واللہ کہتا ہوں، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا چین اور سکون چھن گیا، لاکھ خمیرے چاٹتا رہے، لاکھ ہیئر آئل ٹھنڈا لگاتا رہے، جب کھوپڑی گرم ہو گئی، دل گرم ہو گیا تو نعرے شہوت جلا کر رکھ دے گی۔ بتائیے نعرے شہوت میں نعرے یا نہیں؟ مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر مزبان مولانا جلال الدین رومی پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں، نعرے شہوت چے کشد نور خدا، نعرے شہوت چے کشد، تمہارے گناہوں کے تقاضوں کی آگ کو کیا بجھا سکتی ہے؟ فرماتے ہیں، پھر آگے جواب خود ہی دیتے ہیں، نور خدا، اللہ کا ذکر۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ کا کمال ہے، ایک ہی مختصر مصرے میں سوال بھی دے دیا اور جواب بھی دے دیا۔ نعرے شہوت چے کشد سوال ہے اور نور خدا جواب ہے۔ بتائیے کیا گناہ کر لینے سے تقاضا ختم ہو جاتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نہایت بین الاقوامی گدا ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے سے سکون ہو جائے گا۔ ارے سکون نہیں ہوگا، گناہ کا تقاضا اور بڑھ جائے گا، ایک گناہ کرنے کے بعد تقاضا اور شدید ہوگا، آگ میں آگ ڈالنے سے آگ بڑھ جائے گی۔ حسن کا پیٹرول جب عشق کی آگ پر پڑتا ہے تو اس کی آگ اور بڑھ جاتی ہے، آگ میں پیٹرول ڈال دو تو آگ اور بڑھ جائے گی یا نہیں؟ اس لیے پیٹرول پمپ پر لکھا ہوتا ہے، نو اسموکنگ پلیز، اور اہل عرب لکھتے ہیں، ممنوع التدخین۔ تو اپنے ایمان اور محبت کے پیٹرول کے قریب بھی کسی حسین شکل کو مت آنے دو، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا۔ اگر اللہ مفید ہوتے تو لا الہ نازل ہی نہیں ہوتا، صرف الا اللہ نازل فرماتے، کلمے کا جز صرف الا اللہ ہوتا، لیکن لا الہ فرما کر بتا دیا، جب تک غیروں کو نہ نکالو گے تمہیں اللہ نہیں ملے گا، اور غیروں سے دل لگانے کی وجہ سے تم غیر بھی رہو گے اور جوتے بھی کھاتے رہو گے۔ لا تو منات پر جو مر رہے ہو تو تمہیں ہمیشہ لات ہی ملیں گے، بے حد لات کھاؤ گے، اتنے لات کھاؤ گے کہ بھوسے بن جاؤ گے، لوگوں کے ہارٹ فیل ہو گئے، کتنوں نے زہر کھا لیا، کتنوں نے ار کے بعد مشک پینا شروع کر دیا، میر صاحب دانت کیوں نہیں دیتا؟ کہو ماشاء اللہ، کچھ تو ماشاء اللہ کہو، گھبراؤ مت، تم کو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ نعرے شہوت، ہر جگہ میر صاحب کا نام آیا ہوئی، نعرے شہوت چے کشد، شہوت کی آگ کیسے بجھ سکتی ہے؟ اب جواب سنیں، ابھی مصرع پورا نہیں ہوا، مولانا رومی فرماتے ہیں نارے شہوت چے کشد نور خدا، شہوت کی آگ کیسے بجھ سکتی ہے، تسبیح لو مصلے پر بیٹھ جاؤ، یہ شعر پڑھو، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بے پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا، ساری شہوت و خواہشات کا علاج یہ ہے، تسبیح لو مصلے پر بیٹھ جاؤ اور محبت سے اللہ کا نام لو، اللہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے تمام لیلاؤں کو حسن بخشا، اللہ وہ اللہ ہے جس نے جنت میں حوروں کو حسن کی بھیک عطا فرمائی، میں کہتا ہوں جس کو اللہ مل گیا وہ جنت اور دنیا کی تمام لذات سے مستغنی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ جنت محل لقاء الہی ہے، اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے، محل دیدار الہی ہے، اس لیے اللہ کی دیدار کی جگہ سمجھ کر وہ جنت کو بھی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اپنی محبت کا مزہ ہمیں بھی چکھا دے اپنی رحمت سے۔ پڑھنے میں تو مزہ آ رہا ہے مگر اس کو زبردست بوسٹر والا بریک جو ہوتا ہے مرسیڈیز بینز کا وہ لگا رہا ہوں، جہاز کا بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں سے پڑھ دیتا ہوں اخلاق کے بارے میں۔ جزاک اللہ۔ صبر کے بارے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں والے صبر جو ہے نصف ایمان ہے، یعنی جس نے صبر کیا اس نے نصف ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک تو دین پر ابھارتی ہے، دوسری خواہشات نفسانی کو ابھارتی ہے۔ پہلی قوت کو دوسری قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ اور کا اہتمام کرے، اس سے صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور جو لوگ، حضرت نے لکھا ہوا یہاں پہ، جو لوگ قوی دل والے ہیں موت و قبر دوزخ کا مراقبہ کریں، مگر یہ مجھ سے مشورہ کر لیں یا اپنے شیخ سے مشورہ کر لیں، اس کے بغیر کوئی موت و قبر دوزخ کا مراقبہ نہ کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو دین کی بات پر پابند رکھیں، یعنی ہمت کر کے، کتنا ہی سستی ہو رہی ہو دین کے خلاف اس سے کام نہ ہونے دیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اگر مالدار ہے تو ایسے دولت والوں کے لیے صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو جائے، اللہ کو نہ بھول جائے، موت و قبر کی بے کسی کا دھیان رکھے، غریبوں کو حقیر مت سمجھے، ان کے ساتھ نرمی اور احسان کرے۔ سب اللہ والوں کو دیکھا، تینوں مشائخ کو غریبوں کے ساتھ کی نرمی اور احسان کرتے ہیں۔ دوسرا موقع صبر کا یہ ہے، ہم سب کو اللہ کی توفیق دے، عبادت کے وقت سستی نہ آنے دے، خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، ایسے موقع پر صبر تین طرح کا ضروری ہے۔ عبادت سے پہلے نیت درست کر لیں کہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، نفس کی کوئی غرض شامل نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ عبادت کے وقت کم ہمتی نہ کریں، خوب ہمت سے دل لگا کر سنت کے مطابق عبادت کریں۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی بے دھڑک پڑھ رہا ہے، سنت کی فکر ہی نہیں، اور دل کو بھی حاضر رکھنے کا اہتمام رکھے۔ اور تیسرے ہیں کہ عبادت کے بعد کسی کے سامنے اپنی عبادت کہتا نہ پھرے کہ میں نے اتنے بیان ڈالے، میں نے اتنا یہ کیا، اتنا یہ کیا۔ شیخ کو بتا سکتے ہیں اور شیخ بتا سکتا ہے بیان میں۔ تیسرا موقع صبر کا یہ ہے، گناہ کے تقاضے کے وقت کا ہے، اس وقت صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہوں سے روکے۔ چوتھا موقع صبر کا یہ ہے کہ جب کوئی مخلوق تکلیف دے، برا بھلا کہے، اس وقت صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اولیاء اللہ بڑے نصیب والوں کا کام ہے۔ بیوی ستا رہی ہے یا شوہر بیوی، یا بیوی شوہر کو ستا رہی ہے، بھائی بہن آپس میں لڑ رہے ہیں یا اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں، تو یہی بہت زبردست، بہت ہی زبردست یہ فارمولا ہے کہ کوئی مخلوق برا بھلا کہے، اس وقت صبر یہ ہے کہ بدلہ نہیں لے، خاموش رہے۔ اور یہ خیال کریں آج ہم اس کی خطاؤں کو معاف کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہماری خطا معاف کر دیں گے۔ بڑھ بڑھ کرنا، بولنا، آگے سے جواب دینا، یہ مردانگی اور یہ زنانہ پن ہے، چاہے مرد کرے عورت کرے، یہ نفس کی خواہشات پر عمل ہے۔ خاموش ہو جائے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ پانچواں موقع صبر کا یہ ہے، مصیبت کے وقت، بیماری کے وقت، مال کے نقصان کے وقت، کسی عزیز کے مر جانے کے وقت صبر کرے۔ اس وقت صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے، اس سے اچھا تو میں یوں ہی پینٹ شرٹ پہنتا، یوں ہی اللہ والوں کے پاس بھی جاتا، مزے آتے ہیں، یہ سب فضول باتیں۔ اللہ پر اعتراض نہ کرے کہ ایسا مجھ پر ظلم کیوں کیا، یا اتنی جلدی ہمارے عزیز کو کیوں موت دے دی، اور نہ بیان کر کے روئے۔ البتہ طبعی غم سے رونا، آنسو بہانا، صدمے کا اپنے خاص احباب سے نیت سے اظہار کرنا، اس سے دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ بعض وقت بالکل صبر اور خاموشی سے دل کو بیماری لگ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ان کے ثواب کو یاد کریں، یہ سوچیں صبر سب تو ہمارے فائدے کے لیے ہی ہو رہا ہے، یہ سوچے کہ بے صبری سے تقدیر تو ٹلتی نہیں، ناحق ثواب بھی کیوں کھویا جائے۔ جب پریشانی پر مل جاتا ہے اجر، پھر پریشانی پریشانی کہاں، کام ہوتا نہیں کوئی مشیت کے بغیر، اور مشیت ہوتی نہیں کوئی حکمت کے بغیر۔ حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہیں۔ اس لیے اعتراض وغیرہ نہ کریں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب تو ہوگی نا وہ بات، اب اتنا پریشان ہونے کا کیا فائدہ، ہم راضی و رضا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی امی۔ یا اللہ، حضرت والا رحمۃ اللہ کی درد بھری باتیں سنائیں جو حضرت والا نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ، جو اللہ کے اتنے عاشق تھے، ان کے منبر و محراب سے بیان فرمایا، اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے ان اللہ والوں کے تذکرے ہوئے، اور یہ کتاب ہمیں موجودہ مرشد خطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب جو اختر ثانی ہیں دعوت نکات عالیہ سے ملی، ان سب بزرگوں کے صدقے ہماری بگڑی بنا دے، ہمیں بھی صاحب نسبت بنا دے، ہمیں بھی اللہ والا بنا دے۔ اے اللہ، آپ کے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے، کہاں جائے بندہ گنہ گار تیرا، ہمیں بھی جس فرما لے، اپنی طرف کھینچ لے، ہم نہ بھی بننا چاہیں زبردستی اپنا بنا لے۔ یا اللہ، آپ ہی نے تو قرآن شریف میں فرمایا، اللہ یہ جتبی رہی میں یشا، میں جس کو چاہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، مجھے بھی میرے گھر والوں کو جو حاضرین غائبین غائبات سب کو اپنی طرف کھینچ لیجیے، جس فرما لیجیے۔ یا اللہ، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنا لے، ساری دنیا کی غلامی سے نکال دے، ساری دنیا کا خوف نکال دے، بس ایک ہی غم ہو، ایک ہی خوف ہو، کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے تو مایوسی سے بچا لے، فوراً توبہ کی توفیق دے دے، اور دوبارہ آپ کے در سے چپڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر اب مجھے بھی اور ہم سب کو اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں قائم کرنے والا بنا دیجئے، اللہ نمازوں میں ہم سب سستی کر رہے ہیں، توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما کہ ہم نمازوں کو باجماعت ادا کریں، خواتین وقت پر ادا کریں، سوتی نہ پڑھ رہے ہیں فجر کے وقت یا کسی نماز کے وقت، ہمیں توفیق دے، ہمیں اٹھا دیجئے۔ اللہ آپ فضل فرما دیجئے، جن جن نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، جو امید رکھتے ہیں، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، تمام کی جائز حاجات پوری فرما دیجئے اللہ تعالیٰ، جس کی جو جائز حاجات ہے پوری فرما دیجئے اور راضی ہو جائیے۔ جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو گھر میں پریشانیاں اس کے ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، آپس میں توازن اختیار کر کے محبت سے رہنے والا بنا، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا، خوش اخلاق بنا، لطیفے سنانے والا خوش اخلاق بنا دیجئے اللہ، خاص فضل فرما دیجئے، محبت سے رہنے والا بنا اے اللہ، خاص فضل فرما دیجئے اللہ، ہمیں بھی کامل صبر والا بنا دیجئے، بہت زیادہ صبر والا، بہت زیادہ شکر والا بنا دے، زوال اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، اچانک مصیبت کے آ جانے سے بچا، اور جتنی خیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اپنی 23 سالہ زندگی میں اللہ سب ہمیں عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی سارے شرور سے پناہ عطا فرما دے، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، دونوں بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، موجودہ مرشد کو قطب زمانہ یا اللہ غوث زمانہ بنا دے، ہمیں ان کی قدر والا بنا دے، ہمیں ان کی صحبت میں جا کر اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی توفیق دے دے، اور ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے دے، ان کو ہم سے خوش فرما دیجیے، ذرہ برابر شیخ کو ہم سے تقدر نہ ہو، اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے اللہ، ہمارے بڑے ہم سے ہمیشہ خوش رہیں، ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اپنے بڑوں کو ہمیشہ خوش رکھنے میں جان کی بازی لگا دیں، چھوٹوں پر رحم کرنے والا بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، اچھے اخلاق والا بنا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا بنا دیجیے اللہ تعالیٰ، خاص فضل فرما دیجیے، غصے کو پینے والا بنا، حلیم التبع، رقیق القلب، رحیم المزاج بنا، مزاج میں شان رحمت ہو، برداشت عطا فرما، سستی کو چستی سے بدل دیجیے اللہ، خاص فضل فرما دیجیے۔ جو حضرت والا نے لکھا کہ عناصر اربع کا کچھ لوگوں پہ غلبہ ہوتا ہے، ہر وقت سستی، ہر وقت سستی، ہر وقت سستی، وہ ان کا علاج یہ کہ روحانیت کو تگڑا کریں، تو ہماری روحانیت کو تگڑا کر دیجیے، ذکر کا اہتمام کرنے والا بنا، اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام کرنے والا بنا، ذکر میں کبھی ناغا نہ کریں، ہمیں توفیق عطا فرمائیں، چاہے لیٹے ہوں بیمار ہوں زبان جو ہے ذکر کرتی رہے بھلے کم کرے، مگر یا اللہ ناغا سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، نمازوں کو قائم کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ نبی الامی، آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔